25वां सर्ग, देवताओं द्वारा शंबर के सेनापतियों की हत्या, दाम, व्याल और कट नामक सेनापतियों की उत्पत्ति और उनसे देवताओं पर विजय पाने की आशा का वर्णन। वासनारहित पुरुष में भी धीरे धीरे वासनाओं का संचय होने से देहादि का अभिमान होने पर जन्म-मरण परंपरा होती है, फिर विवेक से कुछ क्षीण वासना वाले पुरुष की होती है, इसमें तो कहना ही क्या। इस कैमुतिक न्याय के प्रदर्शन द्वारा जिनमें थोड़ा सा आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, जिन्हें पूर्ण निष्ठा प्राप्त नहीं हुई है, उन मंद और मध्यम अधिकारियों को वासना के उच्छेद के लिए अवश्य दृढ़ प्रयत्न करना चाहिए। यह दर्शाने वाली दामव्यालकट की आख्यायिका को कहने वाले श्री वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी में उक्त आख्यायिका को सुनने की इच्छा उत्पन्न करने के लिए पूर्वोक्त का ही पुनः अनुवाद करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, आप में लोग विश्राम लेते हैं, आप बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ है, कल्याण के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, शम दम आदि उत्तम पदार्थों को अपने में प्रकाशित करने का आपका स्वभाव है, इस लोक में विहार कर रहे आपका दामव्यालकट न्याय न हो और भीमभा सदृढ़ स्थिति से आप शोकरहित होइए। एक दो श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, संसार के ताप को दूर करने वाले आपने ऐसा जो कहा कि तुम्हारा दामव्यालकट न्याय न हो, वह क्या है? हे प्रभो, संसार ताप को दूर करने वाले आपने भीमभास दृढ़ स्थिति से आप शोकरहित होइए, यह क्या कहा? जैसे मेघ वर्षा ऋतु में मयूर को उल्लासित करता है, वैसे ही इन दो कथाओं का वर्णन करने वाली तथा। पेज 75, सर्ग 25, 751, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। भवताप को दूर करने वाली अपनी उदार वाणी से शुद्ध तत्व का बोध मुझे कराइए। 3-5 वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, दाम व्याल कट न्याय को और भीमभास दृढ़ स्थिति को आप सुनिए, उन्हें सुनकर जो आपको अभिमत हो उसे कीजिए। 6 वर्टिकल बार संपूर्ण आश्चर्य वस्तुओं से मनोहर पाताल गर्त में शंबर नामक दैत्यराज था, उसे मायारूपी मणियों का यदि महार्णव कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी। 7 उसने आकाश में कल्पित नगरों के उद्यानों में राक्षसों से मंदिर बना रखे थे, बनावटी उत्तम चंद्रमा और सूर्य से उसने अपने प्रदेश को विभूषित कर रखा था, पत्थर के टुकड़ों की नाई सर्वत्र सुलभ पद्मराग आदि मणियों से वह देव पर्वत मेरु के तुल्य हो गया था, असीम धन संपत्तियों के निर्माण से उसने सब दानवों को मालामाल कर दिया था, घर में स्थित रत्नरूप स्त्रियों के गान से उसने अप्सराओं की गानध्वनि को जीत लिया था, उसके क्रीड़ा के उपवन के वृक्ष चंद्रबिंब की कलाओं से पूर्ण थे। 8-10 खिले हुए नील कमल की राशियों से उसने अपने क्रीड़ा के घर को कामियों के लिए भयंकर बना दिया था, रत्नभूत हंसों की ध्वनि से स्वर्णकमल के सारसों का आह्वान किया था, स्वर्ण वृक्षों की शाखाओं के अग्रभाग में कमल की कलियां गुंथ रखी थी, कुंजों के वृक्षों के ऊपर से मंदार के फूल गिरते थे, कैंची के तुल्य अनंत दैत्यों से उसने इंद्र पर विजय प्राप्त की था, बर्फ के समान ठंडी अग्नि की ज्वालाओं से उसने अपना उद्यान मंडप बना रखा था, सर्वज्ञ बने हुए फूलों के बगीचों से आनंददायी नंदन वन को उसने जीत लिया था, वह अपनी माया से मल्याचल के सब चंदन के वृक्षों को सांपों के साथ हर लाया था, उसके अंतःपुर की अंगनाएं स्वर्ण की कांति और सब लोगों की सुंदरता को नीचा दिखाने वाली थी, विविध पुष्पों की राशियों से उसके घर का आंगन घुटनों तक भरा था, क्रीड़ा के लिए बनाए गए मिट्टी के शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण को जीत लिया था, सदा ऊपर को छिटक रही जुगनू की तरह घूम रही रत्नराशियों की प्रभारूपी तारों से उसके नगर का मध्य भाग भरपूर था, सब रात्रियों में सारे पाताल में आकाश 100 चंद्रमाओं से युक्त रहता था, उसका युद्ध पराक्रम ऐसा था कि उससे रचे गए प्रतिमारूपी लोग उसके प्रबंध का गुणगान करते थे। माया से रचित ऐरावत आदि गजराजों से देवताओं के ऐरावत आदि का उसने मानमर्दन कर दिया था। तीनों लोकों में स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में सर्वोत्कृष्ट रत्नरूप स्त्रीरत्न आदि से उसने अंतःपुर को परिपूर्ण कर दिया था। 11-18 वह सकल संपत्तियों से महासौभाग्यशाली था और ऐश्वर्य उसे प्रणाम करते थे। उसके उग्र शासन को सब दैत्य सामंत नतमस्तक होकर ग्रहण करते थे। उसकी महाभुजाओं के वन की छाया में सब असुर आराम से रहते थे। वह सब बुद्धियों का आधार था और समस्त रत्नों के मंडल से विभूषित था। दुःसह और भीषण आकृति वाले उस दैत्य की, जिसने देवताओं को नष्ट भ्रष्ट कर डाला था, देवताओं का विनाश करने वाली विशाल वाहिनी थी। 19-21 मायाबल वाले उस दैत्य के सो जाने पर और देशांतर चले जाने पर अवसर पाकर देवताओं ने उसकी सेना को बड़े वेग से मार डाला। 22 देवताओं के द्वारा उसकी सेना का विनाश होने पर शंबरासुर ने मुंडी, क्रोध, द्रुम आदि सेनापतियों को अपनी सेनाओं में रक्षा के लिए नियुक्त किया। 23 वर्टिकल बार भयानक देवताओं ने अवसर पाकर जैसे आकाश में स्थित बास पक्षी व्याकुल हुई गौरियों को मार डालता है, वैसे ही उनको भी मार डाला। 24 असुर श्रेष्ठ शंबर ने जैसे सागर चंचल और उग्र शब्द करने वाली तरंगों की सृष्टि करता है, वैसे ही चंचल और पेज 76 स्थिति प्रकरण श्री योगवासिष्ठ महारामायण। उग्र शब्द करने वाले अन्य सेनापतियों को पुनः उत्पन्न किया। 25 वर्टिकल बार देवताओं ने उन्हें भी जल्दी ही मार डाला। इससे उसके कोप की सीमा न रही। वह देवताओं से भरे हुए स्वर्ग में देवताओं के नाश के लिए गया। 26 वर्टिकल बार शंबरासुर की माया से भयभीत हुए देवता देवी जी के वाहन सिंह से भयभीत हुए मृगों की नाई स्वर्ग से भागकर सुमेरु पर्वत की झाड़ियों में छिप गए। 27 शंबरासुर ने स्वर्ग में जाकर स्वर्ग को, जिसमें क्षुद्र देवगण रो रहे थे और अप्सराओं के मुखमंडल आंसुओं से लथपथ थे, प्रलयकाल में नष्ट भ्रष्ट हुए जगत के तुल्य शून्य देखा। 28 क्रुद्ध हुए शंबरासुर ने वहां पर इधर उधर भ्रमण किया। जो रत्न आदि सुंदर वस्तुएं थी उन्हें हर कर और लोकपालों की नगरी को जलाकर वह अपने स्थान को चला गया। 29 इस प्रकार देवता और दानवों के मनोमालिन्य के दृढ़ होने पर देवता स्वर्ग का परित्याग कर इधर उधर दिशाओं में छिप गए। 30 किंतु शंबरासुर जिन जिन को अपनी सेनाओं के अधिपति बनाता था उन्हें देवता प्रयत्न पूर्वक मार डालते थे। 31 देवता बराबर तब तक ऐसा करते जब तक कि कुपित शंबरासुर अत्यंत उद्वेग को प्राप्त होकर तृणाग्नि के समान उच्छ्वास लेता हुआ अत्यंत प्रज्वलित नहीं हुआ। 32 जैसे पापी पुरुष निधि को नहीं पा सकता, वैसे ही बड़े प्रयत्न से तीनों लोकों को खोजकर भी वह देवताओं को न पा सका। 33 फिर तो उसने अपनी सेना की रक्षा के लिए मूर्तिमान तीन कालों की तरह उदित हुए महाबली बड़े भीषण तीन असुरों की माया से सृष्टि की। 34 वर्टिकल बार माया से बने हुए अतेव बड़े मायावी बलरूपी वृक्षों को धारण करने वाले वे भयंकर सेनापति अपने परों से क्षुब्ध हुए सेना की तरह, वृक्षों को धारण करने वाले बड़े भयानक पर्वतों की तरह उत्पन्न हुए। 35 वर्टिकल बार दाम शत्रुओं का दमन करने वाला, व्याल सांप की तरह शत्रुओं को लपेटने वाला और कट शत्रुओं के शस्त्रों से अपनी सेना को सुरक्षित रखने वाला, इन नामों से युक्त वे जो प्राप्त हो जाए उसे करने वाले एकमात्र चेतना धर्म वाले थे। 36 वर्टिकल बार प्राक्तन कर्मों का अभाव होने से वे प्राक्तन पूर्वसिद्ध जीव न थे और न उनकी वासनाएं थी। वे भय शंका पलायन आदि विकल्पों से रहित चिन्मात्र के सन्निधान के कारण देह क्रिया वाले थे। 37 वर्टिकल बार यदि कोई शंका करे कि यदि उनके कर्म, काम और वासनाएं नहीं थी, तो उनका जन्म ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जन्म के हेतुओं का अभाव था। यदि कहिए बीज न होने पर भी जन्म होगा, तब तो मुक्तों का भी पुनर्जन्म होगा। आगे स्वयं कहेंगे भी विद्यते वासना यत्र तत्र सा याति पीनताम, जहाँ पर वासना रहती है वहीं पर वह स्थूलता को प्राप्त होती है। इसलिए उनके कर्म आदि का अभाव कहना संगत प्रतीत नहीं होता, इस पर कहते हैं। ये दाम, व्याल और कट स्वतंत्र जीव न थे, किंतु निमित्तभूत अंतर्यामी चैतन्य से कर्मजीव रूप शंबर की कौशल रूप कर्म वासना आदि से वृद्धि को प्राप्त न हुई। माया कल्पना रूप अतेव भोगसार रहित थोड़ी सी सृष्टि संकल्प वृत्ति को लेकर आविर्भाव को प्राप्त हुए थे। ऐन्द्रजालिकों द्वारा रचे गए अन्य पुरुषों की तरह स्वतंत्र कर्मों का अभाव होने पर भी आविर्भाव रूप जन्म हो सकता है, यह भाव है। 38 वर्टिकल बार वासना शून्य वे योद्धा काकतालीय न्याय की तरह अंध परंपरा से ही प्रस्तुत क्रिया का अनुवर्तन करते हैं। भाव यह है कि जब तक उनकी वासना वृद्धि नहीं हुई, तब तक योगियों की तरह उनका व्यवहार हुआ। 39 752 पेज 77 सर्ग 26 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। यदि कहिए जिनकी वासना उद्भूत नहीं हुई, उनका व्यवहार कहाँ देखा गया है, तो सुनिए, ऐसा कहते हैं। जैसे आधे सोए हुए बालक अपने अंगों से ही चेष्टा करते हैं, वैसे ही वासना और आत्माभिमान से रहित उन लोगों की केवल अंगों से चेष्टा हुई। 40 न तो वे युद्ध के समय शत्रुओं के अभिमुख आगमन को जानते थे, न विश्रांत और निःशंक शत्रुओं के अकस्मात आक्रमण को जानते थे, न भागना ही जानते थे, न जीवन जानते थे, न मरण जानते थे, न युद्ध जानते थे और न जय पराजय जानते थे। 41 यदि नहीं जानते थे तो स्वयं शत्रुओं के ऊपर आक्रमण कैसे करते थे, इस पर कहते हैं। अपने प्रहार से पर्वतों को चूर चूर करने वाले वे शस्त्र प्रहार करने के लिए उद्यत अपने आगे देखे गए शत्रु सैनिकों पर केवल आक्रमण करते थे। भाव यह है कि जाकर प्रहार करना चाहिए। इस प्रकार की शंबरासुर की वासना ही उनका शरीर था। सामने शत्रु को देखने से उतना ही उनको ज्ञात होता था, इसलिए वे आक्रमण करते थे। 42 शंबरासुर ने अत्यंत प्रसन्न होकर ऐसा विचार किया कि माया से निर्मित दाम आदि असुरों से सुरक्षित मेरी सेना अवश्य शत्रुओं पर विजयी होगी। 43 वर्टिकल बार अत्यंत बलशाली असुरों के बाहुरूपी वृक्षों से सुरक्षित मेरी यह सेना शत्रु का प्रहार होने पर भी, दिग्गजों के दांतों का प्रहार होने पर भी, जैसे मेरु पर्वत की सुवर्ण शिला स्थिर ही रहती है, विचलित नहीं होती, वैसे ही अत्यंत स्थिरता को प्राप्त होगी। 44 25 सर्ग समाप्त।